चलिए मकासा देखते हैं इस रुकू के। नंबर एक, सच्चा ईमान सीख सके, जरूरत है इसकी। अल्लाह की हिदायत पर ईमान लाना सीख सके। सुनकर इताअत करना सीख सके, इसकी तो बहुत जरूरत है, मुझे तो बहुत जरूरत है। चौथा मकसद है इस्तिग़फ़ार का रवैया सीख सके, गुनाहों पे माफी मांगने का। और पांचवा मकसद है रसूलों के दरमियान फर्क करने से बच सके। चलिए अब देखते हैं रुकू के उनवान और आयतों के टाइटल को। तीसरे पारे का रुकू नंबर 8 है ये, और आयत नंबर 284 से 286 तक सिर्फ 3 ही आयतें हैं इसमें। पूरे रुकू का उन्वान है 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब। आयत नंबर 284 किसके लिए? आयत नंबर 285 दूसरों को कहने से पहले खुद अमल। 286 अरब माफ करते। बस एक लफ्ज़ ही है ना, और तो कुछ नहीं है इसमें, हमारे जज्बात तो नहीं है शामिल। हमेशा अपने आप से पूछा करें कोई बात कहते और सुनते हुए, क्योंकि जब तक जज्बात शामिल नहीं होते लफ्ज़ खोखले रहते हैं। बेरूह के जिस्म मुर्दा होते हैं, बगैर इलेक्ट्रिक वायर के सारी मशीनें बोझ लगती हैं। इसी तरह रूह के बगैर बोले हुए लफ्ज कानों पे तो पड़ते हैं, दिल पे नहीं पड़ते। अब तिलावत सुनते हैं इस रुकू की। لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.